Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 2 lutego. Jest 9, Anna Zaleśna-Sewera. I Benjamin Filip, zapraszamy na serwis. Wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka krytycznie o projekcie ustawy o metropolii warszawskiej autorstwa posłów PiSu. Chciałbym publicznie zadać pytanie, kto to napisał? Biała księga Brexitu gotowa, jej treść premier May ujawni posłom. To będzie tylko formalność, Parlament Europejski zniesie wizy dla Gruzinów przyjeżdżających do Unii. Projekt ustawy o metropolii warszawskiej autorstwa posłów PiSu skierowany do pierwszego czytania w Sejmie. Propozycja przewiduje, że metropolia obejmie swoim zasięgiem 33 gminy, w tym samą Warszawę oraz 32 gminy leżące wokół stolicy. Projekt ostro skrytykował w salonie politycznym Trójki wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka z ruchu Kukiz 15. To jest parodia aktu prawnego. Ja go dzisiaj rano przeczytałem. Chciałbym publicznie zadać pytanie, kto to napisał? Dlatego, że w cywilizowanym świecie normalna ścieżka jest taka, że jest projekt, który ma ocenę skutków regulacji, jest skonsultowany. Przypominam Prawu i Sprawiedliwości, że i w Warszawie, i w gminach podwarszawskich mieszkają ludzie, obywatele, którzy płacą za ich rządy. W związku z tym wypadałoby tych ludzi zapytać, czy oni sobie tego życzą, czy nie. Kukiz 15 domaga się konsultacji. Platforma Obywatelska ocenia, że ustawa zagraża finansom stolicy i gmin wokół niej. Pomysł stworzenia metropolii warszawskiej broni senator PiSu Jan Maria Jackowski. Przekonuje, że Warszawa i okoliczne miasta zyskają na zmianach. Jest wiadome, że jeżeli chodzi o rozwój gospodarczy, rozwój społeczny, to miasto stołeczne Warszawa, tudzież przyległe do niego gminy, są na zupełnie innym poziomie rozwoju gospodarczego w stosunku do pozostałej części Mazowsza. Wiele kwestii właśnie komunikacyjnych, edukacyjnych, dostępności do czy oferty kulturalnej, czy rekreacji, on ulegnie zwiększeniu i będą włączone automatycznie te gminy ościenne. Jeśli zmiany weszłyby w życie, to warszawska metropolia byłaby większa od Londynu, Nowego Jorku czy Moskwy. Brytyjska premier przedstawi posłom tak zwaną Białą Księgę Brexitu, a w niej rządową strategię opuszczania Unii Europejskiej. Wieczorem posłowie większością 498 do 114 zgodzili się na przekazanie do komisji projektu pozwalającego premier na formalne uruchomienie Brexitu. Reakcje prasy na Wyspach różne, od dumy po niepokój. Na okładce Daily Mail pomnik Winstona Churchilla przed Big Benem. Tytuł Wystartowaliśmy. Antyunijny tabloid nazywa parlamentarną większość, która zagłosowała za Brexitem większością miażdżącą. Pisze jednak o zdradzie ze strony tych, którzy byli przeciw. Wielka Brytania wykonuje krok w nieznane, to z kolei tytuł centrolewicowego dziennika I. Konserwatywny Daily Telegraph dodaje, okres Brexitu udawanego mamy już za sobą. Nasze mosty zostały już spalone i nie ma odwrotu. Taką wiadomość kieruje dziennik do tych, którzy nie mogą się ciągle pogodzić z wynikiem referendum. Lewicowy Guardian przekonuje, że skandalem jest fakt, iż proeuropejscy posłowie konserwatystów, tu cytat, zgięli wczoraj kolana. W komentarzu redakcyjnym niepokój. Gazeta ostrzega, że negocjacje brexitowe to monumentalne zadanie, którego stawką jest przyszłość kraju. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Gruzini mogą być dobrej myśli. Parlament Europejski ma dziś głosować w sprawie zniesienia dla nich wiz. Wcześniej raport na ten temat pozytywnie zaopiniowała Komisja do Spraw Swobód Obywatelskich. W tej sprawie w parlamencie nie powinno być już niespodzianek. Europosłowie zagłosują za zniesienie wiz. Później jeszcze dopełnienie wszystkich procedur i Gruzini będą mogli wjeżdżać do Unii bez konieczności ubiegania się o wizy. A może to nastąpić już w marcu. To długo wyczekiwana decyzja, bo zielone światło Komisja Europejska dała wiosną ubiegłego roku. Ale zastrzeżenia zgłosiły Niemcy i Francja. To one domagały się gwarancji, że nie dojdzie do masowych przyjazdów Gruzinów do Unii. Uzgodniono więc tak zwany hamulec bezpieczeństwa, czyli mechanizm pozwalający na szybkie przywracanie wiz, gdyby dochodziło do nadużyć. Ten sam mechanizm będzie obowiązywać obywateli Ukrainy, ale oni na zniesienie wiz będą musieli poczekać jeszcze kilka miesięcy dłużej. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Australia z jeszcze większą determinacją niż do tej pory chce walczyć z paleniem papierosów. Rząd wprowadza drakońskie przepisy i podatki. Powstała też specjalna aplikacja na smartfony. Już od kilku lat w Australii na paczkach papierosów widnieją odstraszające zdjęcia. Płuca, które zaatakował rak, chore niemowlaki, czy po prostu ciała ludzi, którzy zmarli w wyniku palenia. Za łamanie zakazu palenia w miejscach publicznych grożą wysokie kary. Naukowcy przypominają, że w papierosach są takie same substancje jak w środkach do czyszczenia toalet, zmywaczach do paznokci, czy w trutkach na szczury. I takie zabiegi przynoszą efekty, mówi BBC brytyjska antropolog profesor Henrietta Moore z londyńskiego Uniwersytetu UCL. W Australii liczba palących spadła o połowę od początku lat 80. To nie koniec działań. Specjalna aplikacja na smartfon pomaga rzucić nałóg, a australijski rząd podnosi podatki. Za 3 lata jedna paczka papierosów ma kosztować równowartość 120 zł. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Czas na sport, Monika Sułkowska. Drugie zwycięstwo PGS Kry, druga porażka Sekoresowi w Lidze Mistrzów Siatkarzy. Bełchatowski zespół pokonał w czwartej kolejce Woli Lublana 3-1. Bartosz Bednosz wie jednak, że drużyna nie jest wciąż w wymarzonej formie. Ostatnio tak niestety gramy raz dobrze, raz źle i nie potrafimy czasem tego po prostu wyrównać. Mamy bardzo dobry pierwszy set, można byłoby się spodziewać, że spotkanie skończy się 3-0 dla nas. Będzie to szybki mecz, no zaczynamy drugiego naprawdę słabo z tego co pamiętam. No i to wynika z tych po prostu prostych błędów, myślę, że z takiej chwilowej dekoncentracji, nad którą musimy popracować, ale ważne jest to, że wróciliśmy do gry w Lidze Mistrzów i dalej się możemy liczyć. Skra w tabeli grupy D jest druga, w grupie B na trzecim miejscu Resowia, która wczoraj przegrała do Zrazku Czyny Lubecz-Witanowa. W siatkówce kobiecej poznaliśmy za to parę półfinałowe Pucharu Polski. Impel Wrocław zmierzy się z Grotem Budowlanym i Łucia, Chemik Police z Developresem Skyre z Rzeszów. Turniej finałowy zostanie rozegrany w najbliższy weekend w Zielonej Górze. Ze zmiennym szczęściem grały wczoraj nasze koszykarki w Eurolidze. Wygrała Wisła Kanpak Kraków z Unijer 66-47. Przegrały za to zawodniczki CCC Polkowice z Ferpumeria Savanida Salamanka 71-75. W polskiej lidze koszykówki prowadzenie w tabeli objął Stelmet Zielona Góra. W NBA Tempani zwalniają natomiast Golden State Warriors. Pozostają najlepszą drużyną na zachodzie i w całej lidze. Minionej nocy pokonali we własnej hali Charlotte Hornets 126-111. Wygrali także m.in. obrońcy tytułu Cleveland Cavaliers. W Premier League niespodzianka. Nowy klub Kamila Grosickiego jeszcze bez Polaka w składzie postawił się na Old Trafford Manchesterowi United i zremisował 0-0. Dzięki temu Hull opuściło ostatnie miejsce w ligowej tabeli. Manchester City na wyjeździe wygrał 4-0 z West Hamem, a Everton podzielił się punktami ze Stoke City. W Hiszpanii w Pucharze Króla Barcelona pokonała w pierwszym meczu półfinałowym 2-1 Atletico Madryt. Rewanż w najbliższy wtorek. Do półfinału Pucharu Włoch jako ostatnia awansowała Roma, a w 1/8 finału Pucharu Francji zameldowały się m.in. AS Monaco i Paris Saint-Germain. Poranek w większości kraju pochmurny. W ciągu dnia przejaśnienia pojawią się na zachodzie i północy i tam padać nie będzie. Wszędzie indziej śnieg, śnieg z deszczem lub deszcz. Na termometrach dziś maksymalnie -1 stopień w Suwałkach, 0 w Łodzi, +1 w Lublinie, 3 w Krakowie, 5 w Przemyślu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Widzę, że kupiłeś konsolę, laptopa, monitor, skaner, drukarkę i komputer. I co ty teraz będziesz jeść, Wojtechu? Co tylko zechce, Renusz, bo teraz Saturn zapłaci za moje zakupy. To prawda! Saturn zapłaci ci za zakupy w supermarkecie. Za każdy 1000 zł wydany na wybrane urządzenia dostaniesz 100 zł na karcie podarunkowej Piotr i Paweł. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Polecamy! Wojtek i Reneusz. Saturn. Technologia tak ma. Małgorzata Pieńkowska, aktorka. Niemal każdego dnia przytrafia nam się mnóstwo nerwowych sytuacji. Jak to w życiu. Trzeba umieć sobie z nimi radzić. Dlatego w tych momentach polecam tabletki Pozitivum. Zawarty w suplemencie diety Pozitivum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. Pozitivum ma jeszcze jedną zaletę. 30 tabletek kosztuje tylko około 5 zł. Pozitivum. Oszczędź sobie nerwów. Pełne opakowanie zawiera 180 tabletek. Wow, ale niskie ceny! Teraz w Media Expert energooszczędne lodówki No Frost. Taniej nawet o 600 zł. Czwórka zdrowa, piątka okej, w szóstce mały ubytek do zrobienia. O, a tu na dziąśle ma pan aftę. To pana nie boli? Boli, ale nie wiem, co mogę z tym zrobić. Proszę kupić w aptece Dezaftan. Dezaftan to pomaga na aftę? Dezaftan jest niezawodny przy wszelkich zmianach w jamie ustnej. Pomaga na afty, ale również na urazy wywołane przez aparaty ortodontyczne lub protezy, a także na pleśniawki u dzieci. Czyli nie będę musiał się męczyć. Dezaftan. Szybki sposób na afty i drobne urazy. Więcej na www.dezaftan.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A dzień dobry. Czwartek to jest bardzo dobry dzień, by wspólnie posłuchać płyt. Czwartek to jest również bardzo dobry dzień, by skontaktować się z radiem i za chwilę się okaże, czy państwo podzielają to zdanie. piotr.baron@polskieradio.pl. Anna Regulska zrealizuje program. Piotr Kordaszewski zadba, by był tu jako taki porządek. Zaczynamy. Pierwsza płyta, Lindsay Buckingham. Już się zajmuję tą skrzynką, za chwilę będzie odblokowana. No i proszę dać znać, czy czwartek to jest dobry dzień na kontakt z programem Trzecim Polskiego Radia i czy dobrze słucha się płyt. Teraz kolejna, druga płyta, jeszcze tych płyt dzisiaj dużo, bo mamy przed sobą całe do południa. Druga płyta Electric Light Orchestra. Turn back now. Dawno nie było w radiu tego utworu, tak mi się wydaje. Point of No Return. Electric Light Orchestra. Przypomniało mi się dzisiaj rano, kiedy jechałem do pracy. Jeszcze jedna płyta, jeszcze jeden utwór. Hot Chili Peppers. Zapomniałem powiedzieć o tym, że dziś podczas tego naszego spotkania do południa będą zgodnie z obietnicą wczorajszą zaproszenia na koncert, niedzielny koncert zespołu Cree, który odbędzie się w studiu koncertowym programu trzeciego w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. No i jeszcze dziś będą z nami trzy nowe płyty, na tych płytach w roli głównej gitara i blues. Zapraszam Państwa do słuchania. Teraz natomiast Iggy Pop. It's okay, Iggy Pop, 24 minuty po 9, za 6 minut informator ekonomiczny, jeszcze dwie piosenki i dwie płyty. 1, 2, 3, 4. We'll be right back. try to do better. Find it's easy just to say that you're through. Don't make excuses. We can get through this. Only got time if you give it to me. Only gonna say what I know feels right. Don't make excuses. We can get through this. Doesn't matter what I say. Zapraszamy do reklamy. Joanna Filipczak, pedagog szkolny. Magnisie to żelki z magnezem w pysznych owocowych smakach. Dzieci, które stosują suplement diety Magnisie, potrafią się skoncentrować, są aktywne, radzą sobie ze stresem. Magnisie. Pyszne, magnezowe misie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 9:30. Na program zaprasza producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Informator ekonomiczny. Adam Cymer, publicysta ekonomiczny. Dzień dobry. Dzień dobry. Patrycjusz Wyżga, witamy. Amerykański Bank Centralny nie zmienił wczoraj wieczorem stóp procentowych. Dolar się osłabia. Względem złotego jest najniżej od listopada. Kosztuje teraz 3,99 zł. Czytam komentarze, że amerykański prezydent, żeby poprawić konkurencyjność eksportu, swoimi wypowiedziami celowo obniża wartość dolara. No i dlatego powściągliwość Fedu, żeby tutaj z tymi stopami nic nie robić na razie, bo oni sami nie wiedzą, co czeka ich ze strony pana prezydenta. Rzeczywiście do tej pory z tych takich gospodarczych, przedwyborczych zapowiedzi nie wystartowało nic. Natomiast taka polityka medialna prezydenta z kolei robi wiele zamieszania we wszystkich krajach świata. I teraz tak rynkowe się zmieniły, prawda? Na początku dokładnie dolar tak. wysoko tak, wzmacniał się, tak, giełdy nieźle, rekordy. Mogło sprzyjać to temu, żeby dolar się umocnił, te wszystkie zapowiedzi przedwyborcze, a tu się okazuje, że nic z tych rzeczy się nie dzieje. No i świat trochę tak zamarł w oczekiwaniu, bo naprawdę te decyzje, czy kolejne dekrety są nieprzewidywalne. Więc musimy poczekać na to, tak jak komentatorzy zwracają uwagę, gdzieś do marca, kiedy będą nowe prognozy dla Stanów i może wtedy jakieś decyzje zapadną. 9 ministrów transportu, między innymi z Niemiec, z Francji i państw skandynawskich, podpisało porozumienie, które uderza w polskie firmy transportowe. Czytam w dzienniku Gazecie Prawnej. Jeden z zapisów tego dokumentu mówi o konieczności powrotu kierowcy ciężarówki podczas takiej długiej międzynarodowej trasy na prawie 2 doby, ale do kraju macierzystego. To premiuje firmy z centralnie położonych Niemiec czy Francji, a kierowcy z Polski położonej trochę na wschodzie Europy byliby zablokowani. Będziemy za burtą? Takie podnoszone są komentarze. To są szkice pewnego dokumentu, które mogą sprawić, że polska branża transportu międzynarodowego rzeczywiście wyląduje trochę za europejską burtą. No takie zagrożenie jest zupełnie realne, ponieważ konkurencja ze strony polskich firm transportowych w Europie jest tak gigantyczna. Myśmy, prawdę mówiąc, zdominowali ten rynek przewozów towarowych, że tamci zaczynają się bronić. Tyle tylko, że nie zdają sobie sprawy, że tak łatwo nas nie zastąpią. Bo skąd oni wezmą tyle tych środków transportu i tylu ludzi? Natomiast tu odnoszę wrażenie, że my ciągle popełniamy ten sam błąd, mimo że w tej Unii jesteśmy już kupę lat i powinniśmy się pewnych sposobów zachowań nauczyć. Parę tysięcy lobbystów, którzy funkcjonują w Brukseli, oni doskonale wiedzą wszystko o tego rodzaju projektach, pomysłach, przymiarkach i zawsze można się w ten dialog włączyć. Można wcześniej, czemuś tak? wcześniej. Mhm. Trzeba po prostu najpierw wiedzieć. A żeby wiedzieć, to trzeba mieć tam swoich ludzi, którzy tych interesów naszych będą bronić. My ciągle nie potrafimy się po tej Brukseli poruszać i wyciągać wniosków z tego, co nastąpiło. Przecież lada moment to wszystko dotknie naszego transportu kolejowego, bo przecież Unia wymyśliła sobie, żeby wyciszyć pociągi towarowe. No cargo wyrosło nasze na potęgę. O hamulce, tak. Cargo nasze wyrosło na potęgę, więc Deutsche Bahn będzie starał się bronić swoich interesów, więc wymyślą sobie jeszcze coś takiego. Musimy zadbać o swoje interesy sami, bo naprawdę są tam ośrodki, gdzie możemy o swoje walczyć. Na pierwszej stronie Rzeczpospolitej temat, o którym w Trójce mówiliśmy już wczoraj wieczorem, ostrzeżenie przed lokatami bankowymi na dłuższy termin. Chodzi o zysk, który nie przekracza 1,5%. To za mało, żeby zwyciężyć z taką nadchodzącą inflacją, prawda, która może zjeść te zyski. Takie zagrożenie jest zupełnie realne. No, musimy wziąć pod uwagę, że Szwajcarii mają ujemne stopy procentowe i też jakoś sobie z tym radzą i są bogaci dość. Natomiast my po prostu nie mamy zbyt wielu instrumentów, żeby prostą lokatę zastąpić. Dlatego, że nie zdobyliśmy, giełda warszawska nie zdobyła zaufania naszych inwestorów. Fundusze inwestycyjne w kryzysie 2008-2009 przejechały się tak strasznie, że zaufanie to też spadło. I tych alternatyw jest coraz mniej, więc prosta lokata pozostaje, prawdę mówiąc, jedynym instrumentem inwestycyjnym. Chociaż ci zamożniejsi odkrywają pewne nisze, gdzie można sobie te wyniki finansowe poprawić. Na przykład znacznie atrakcyjniejsza lokata jest w mieszkania na wynajem. W apartamentowce. No tam stopa zwrotu we wszystkich rankingach i we wszystkich badaniach utrzymuje się rocznie na poziomie 5-6%, co jest bardzo dobrym wynikiem na tle rynku. Więc oczywiście pewnie będziemy się edukować, szczególnie ci z zasobniejszymi portfelami, którzy będą mogli sobie pozwalać na takie lokaty rentierskie, które są zawsze bardziej atrakcyjne. A tak, no możemy manipulować, lawirować między tymi ofertami na rynku bankowym i wybierać te propozycje, które są najbardziej atrakcyjne. Możemy portfel podzielić sobie na, jak pan prezydent Gdańska, na 26 kont i zawsze sobie tam uzbieramy tych parę punktów procentowych. Od 15 czerwca znikają dodatkowe opłaty za korzystanie z telefonu za granicą w ramach Unii Europejskiej. Eksperci spodziewają się jednak, że telekomy odbiją sobie utratę tych zysków podwyżkami cen usług krajowych. Czeka nas droższe dzwonienie? No nie jest wykluczone. Chociaż podejrzewam, że telekomy nie będą sobie pozwalały na zbytnie podwyżki, dlatego że konkurencja na rynku jest tak gigantyczna, że każdy grosz już w tej chwili liczy się, bo przecież nawet na naszym rynku, który jeszcze jest stosunkowo świeży, też obserwujemy tę walkę do upadłego. Więc ja myślę, że nie będą zbytnio szaleć, bo tu jest konkurencja naprawdę duża i banki mogą sobie rekompensować opłatami bankowymi wszystko to, co się na rynku dzieje, wynika z regulacji ustawowych, a tamci takiego pola manewru nie mają. Muszą być ostrożniejsi. Na rynku bankowym nie ma takiej konkurencji jak wśród telekomów. Więc ja myślę, że ten roaming to w ogóle była kuriozalna historia, żeby kraje wspólnoty opłacały za to, że dzwonią między sobą. No wspólnota to wspólnota, no to jest w kraju też można by powiedzieć, że opłaty regionalne wprowadzamy. No jak się łączymy z Sieradzem, to wtedy płacimy drożej. Nie. Więc ten absurd należy zlikwidować. Jak to się odbije na cenach? Zobaczymy. Ale ja odnoszę wrażenie, że można być spokojnym, że oni nie mają zbytnio możliwości, żeby nas drenować. O roamingu więcej w programie Wiktora Radowicza po godzinie 18.45. I na koniec branża magazynów, w których zwykli konsumenci mogą sobie wynająć kilkumetrowe skrytki. W Stanach Zjednoczonych warta ponad 30 miliardów dolarów, to 50 tysięcy magazynów, z których korzysta, uwaga, już co dziesiąte gospodarstwo domowe. W Polsce takich magazynów jest jak na lekarstwo, ale zaczynają pojawiać się w kolejnych miastach, czy tam w Pulsie Biznesu. Ja pamiętam, że kiedyś to właściwie każdy miał piwnicę, albo przynajmniej Pawla, czy w domu, pamięta pan? Tak, to prawda. To jest rozwiązanie dla społeczeństwa mobilnego. Jeżeli Amerykanie przemieszczają się w tej wewte wielokrotnie w okresie życia i pracy, czy tam dyspozycyjności zawodowej, to jest niezbędne, bo przecież przeprowadzki to jest kuriozalne przeżycie dla każdego. Więc takie magazyny są naprawdę potrzebne. My też czasami się przeprowadzamy i wiemy, jaki to jest kłopot, żeby tutaj zgrać i pewną logistykę tego procesu wypracować. Więc ja myślę, że te magazyny się przydadzą. To samo zresztą ja obserwuję u siebie, że czasami na wsi sąsiedzi nie mają co zrobić ze sprzętem ogrodniczym na zimę, żeby był bezpieczny, to przecież można by taki magazyn wynająć i wszystkie kosiarki tam i co jeszcze przewieźć się do takiego magazynu i na wiosnę zawieźć im bezpieczne i ochronione. Adam Cymer, publicysta ekonomiczny. Bardzo dziękuję panie Adamie. Patryc Jurzyk, dziękuję. Do usłyszenia. Na program zaprosił producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour, samochodów klasy biznes. Zapraszamy do reklamy. To przedziurawiona miska olejowa w aucie pani Ani i pana Tomka. A to pani Ania i pan Tomek. Nic nie szkodzi. No właśnie. Bo z AC z opcją auto non-stop w PZU od ręki otrzymają auto zastępcze na cały okres naprawy. Sprawdź zakres ubezpieczenia na acpzu.pl. Kontynuując, chyba nie muszę tłumaczyć państwu jako słuchaczom Uniwersytetu Trzeciego Wieku, jak ważny jest magnez dla osób w starszym wieku. Ale pamiętajmy, magnez magnezowi nierówny. Ja polecam państwu Neomag Cardio. Neomag Cardio dzięki zawartości potasu wpływa na utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi, a wyciąg z głogu wspiera układ krążenia. A do tego suplement diety Neomag Cardio wytwarzany jest przez wiodącego producenta leków. Neomag to gwarancja dobrego wyboru. Neomag. Taki powinien być magnez. Praca tak lekka i przyjemna, jakby to były wakacje? Tylko z nowym Nissanem Navara. Praktyczny i komfortowy jak crossover, a przy tym silny i wytrzymały, gotowy na każde wyzwanie. Teraz nowy Nissan Navara z 5-letnią gwarancją może być twój w wyjątkowym leasingu od 100%. Przetestuj go już dziś i zyskaj 15 tysięcy złotych w wyprzedaży rocznika 2016. Liczba samochodów ograniczona. Nissan. Innovation that excites. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wbrew temu, co dziś obwieściła poranna audycja, zapraszamy do Trójki, że wiosna prawdopodobnie się zbliża. W tej chwili za oknem Myśliwieckiej 3, 5, 7 kurzy, jak mówią górale, czyli po prostu zadyma śnieżna. I w związku z tym, życzliwy panie Wojtku, tak dobrze słucha się radia w czwartek. I co teraz? I teraz informacja taka, że przed chwilą rozmawiałem z menedżerem zespołu Cream. Oni są gotowi do tego koncertu niedzielnego. Przyjadą do Warszawy 4 godziny przed rozpoczęciem koncertu. No a dla państwa teraz kilkanaście godzin przed rozpoczęciem koncertu. Naprawdę ostatnie zaproszenie na spotkanie z zespołem Cream. Proszę zadzwonić w tej sprawie do Piotra. 2 2 i 7 3. Cream w niedzielę o 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Dalej i wmówili mi to. Już niedługo zobaczysz dno. koszmarem może być, co chcesz. Chyba że zrozumiesz, co to grzech. Czy tego chcesz? Czy tego chcesz naprawdę? Ja to wiem. Jeszcze lepiej niż ty. Lepiej niż ty. To okrutne, gdy rozdziela nas biała krecha, zielony czas. Księżycowe pola to był szpan. Ty nie masz nic, czego ja bym chciał. Spróbuj zacząć nowy dzień. Może w końcu uda się. Spróbuj zacząć nowy dzień. Może w końcu uda się. Zobaczysz dno. Tak koszmarem może być, co chcesz. Chyba że zrozumiesz, co to cię. Spróbuj zacząć nowy dzień. Może w końcu uda się. Uda się. Spróbuj zacząć nowy. Koncert będzie rock'n'rollowy i bluesowy i na pewno udany, bo zawsze tak jest, kiedy pojawia się zespół Cream. Przykra informacja jest taka, że zaproszeń, które mieliśmy na dziś, już niestety nie mamy. Dobra jest taka, że zgodnie z obietnicą sięgamy teraz po nową płytę. Ta nowa płyta, która wypełniona jest gitarą i bluesem. Okładka płyty tyleż banalna, ile fascynująca, bo na okładce gitara, bohater tej płyty, czyli Eric Gales, i tory kolejowe, które biegną gdzieś donikąd, co sugeruje, że będzie to ciekawa podróż w nieznane. Płyta zatytułowana Middle of the Road, Eric Gales. Now that's how you start a record. Good time. Hey, hey, hey, hey. Good put your hands together like this. Lord have mercy. Good God. Lord have mercy. Good God. Lord have mercy. Good God. Hey, hey, hey. Hey. Good God. Hey. Eric Gales, jego płyta Middle of the Road, sygnowana już tym rokiem, 2017. Eric, znany słuchaczom programu trzeciego, bo słuchaliśmy wspólnie jego płyty jeszcze wtedy, kiedy ten program do południa nazywał się zupełnie inaczej. Jeśli wystarczy nam czasu, jeszcze jeden fragment tej drogi dzisiaj zaprezentujemy, ale to w dalszej części spotkania. Do południa bowiem już za chwilę Katarzyna Borowiecka. ABC Popkultury. S jak sekrety. Sekrety życia rodzinnego Amerykanów od 18 lat zdradza Family Guy, czyli głowa rodziny. Animowany serial wymyślony przez Seta MacFarlane'a, w którym on sam podkłada głosy kilku postaci. Stewie, get down before you hurt yourself. Shut up, you're not my mother. Hey, Stewie, peekaboo. Serial doczekał się nie tylko pełnoletności, ale i pełnometrażowej opowieści o najmłodszym w rodzinie, Stewie Griffinie, diabolicznym kilkulatku. Yes, I see you, fat man. Pojawiło się także DVD Family Guy Live in Vegas z licznymi piosenkami z głowy rodziny. Serial 13 razy był nominowany do telewizyjnych nagród Emmy, w tym jako pierwsza animacja od czasów Flintstonów, czyli od 1961 roku naszej ery, w kategorii najlepszy serial komediowy. Why does everyone always come out to me? Głowa rodziny jest też, co tu dużo ukrywać, najbardziej udanym dziełem Seta MacFarlane'a, choć widzowie obdarzyli sympatią także pluszowego niedźwiedzia Teda o niewybrednym poczuciu humoru. How the hell did you do that? Rodzinie Griffinów życzymy zatem kolejnych 15 sezonów w dobrej formie i wreszcie może filmu kinowego. A my przechodzimy do innych sekretów z równie okolicznościowego powodu. Dziesięciolecie serialu, który jak żaden inny wcześniej pokazał życie nastolatków. Maybe I'll come over and say hello. Po produkcjach zza oceanu, gdzie licealistów grali często aktorzy, delikatnie mówiąc nieco starsi, po Beverly Hills, Jeziorze Marzeń i Plotkarze, do roboty wzięli się Brytyjczycy. Amerykańskie fantazje zaczęły wypadać blado przy europejskim spojrzeniu na licealistów. Skins, serial w Polsce znany jako Kumple, zadebiutował w brytyjskim Channel 4 25 stycznia 2007 roku. Opowiadał o grupie nastolatków z Bristolu, w każdym odcinku skupiając się na innym bohaterze. Każdy miał więc swoje 5 minut i starał się zdać z lepszym lub gorszym wynikiem swój egzamin. Co charakterystyczne, dorośli zwykle w tym przeszkadzali albo po prostu byli nieobecni. Is it a bad signal? Pomysłodawcy serialu, Brian Elsley i Jamie Britton, ojciec i syn, niewiele starszy od swoich bohaterów, dbali o to, żeby współpracujący z nimi scenarzyści mieścili się wiekowo w tym samym okienku, co bohaterowie. Średnia wieku wynosiła 21 lat. Kumple nikogo nie udawali, mówili językiem młodzieży, bez upiększania, a ich problemy były problemami młodzieży. Oczywiście nieco przerysowane i przez to czasem komiczne, ale jednak szkolne wycieczki, pierwsze związki, egzaminy, dysfunkcyjne rodziny, choroby, także psychiczne, ale i picie, narkotyki, imprezy i seks. rolach głównych pojawiali się zupełnie nieznani młodzi aktorzy. No, może z wyjątkiem jednej z głównych postaci dwóch pierwszych sezonów. W roli Tony'ego wystąpił dorastający, już nie tak pucołowaty, jak w filmie Był sobie chłopiec, Nicholas Holt, którego ostatnio mieliśmy okazję oglądać między innymi w Mad Maxie, Na drodze gniewu, X-Menach, a wkrótce zobaczymy w głównej roli w filmie Rebel in the Rye, Buntownik w zbożu, filmowej biografii J.D. Salingera. Hannah Murray i Joe Dempsey, dwoje aktorów z obsady kumpli, pojawia się regularnie w Grze o Tron. Prezent na dziesięciolecie serialu dostał Dev Patel, w Kumplach debiutujący. Nominację zbierał już za Slumdoga, pochwały za Hotel Marigold, a przed tygodniem został nominowany do Oscara za rolę drugoplanową w filmie Lion, Droga do domu. Zestaw powiększony. Czy Skins kumple wytrzymują próbę czasu, można się przekonać na jednej z internetowych platform. Amerykańska wersja serialu zupełnie się nie udała. ABC popkultury. A o produkcjach dla młodzieży, o młodzieży, porozmawiamy też jutro w zestawie powiększonym.